Besitos de coco y menta, canela y anís. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco negra, canela y anís. Yo traigo el coco coquito para los coquis. Los traigo bien sabrositos y son para mí. Pa' mí, pa' mí. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, los pollitos se enamoro. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y anís. Oye, y no digas que no bailaste. Aquesta és la música a Musicòpolis. És la teva capital de la música. Que no falti! Que no faltin les novetats discogràfiques. Amb la companyia d'un servidor, Rafael Corbí, quin plaer que estiguis aquí al meu costat per escoltar temes com aquest de l'Orquestra Panamà. Des del seu Panamà van amb Besitos de Coco i Caramelos. Això sembla més aviat el que no paris de ballar amb aquest ritme. Scandi Baby, que hablen de mi. Yo sé que no le caigo muy bien a todo el mundo y que a todos no les gusta mi forma de ser, porque dicen que soy antipática, imponente, rebelde y patética, la creída, la mala, la odiada, la que más se cree. Pero yo sé que eso es por envidia, porque saben que soy muy sencilla. También sé que en esta vida todo tiene un interés. ¡Hablen de mí! veu juvenil amb Candy Baby, que hablen de mi, d'una veu juvenil a una veu que una vegada ho fou, però que ara ja no ho és, però que continua conservant la magnificència. Ella és una de les reines, si no la reina, és la Madonna, que ens presenta el nou senzill de l'àlbum Rebel Heart, Living for Love. First you loved me and I let you in, made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong, built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms, forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Oh, took me to heaven, let me fall down. Now that it's over, I'm gonna carry on. Lifted me up and watched me stumble. After the heartache, I'm gonna carry on. Oh, about you. I listen to my heart, it's time to say goodbye. I have to go away, away, away. I can't believe you're my whole time. I just don't realize you make me thinking twice. Quin ritme, com hem canviat les coses. Després de Madonna, Living for Love, Four Noise, amb Anna Arri, aquest Save This Love és una de les novetats en el món de la música dance, que també escoltàvem a Musicòpolis. I el més nou d'aquesta formació, ells són els Quatre Hiverns, amb La Fugida. Thank you. Missing, aquesta és la companyia que et portava també a Musicòpolis en les cançons d'actualitat, en Cedric Gervais, amb la companyia de Ruti, per aquesta cançó. Missing You, es deia Ricardo Torres, des de l'album Tiempos, a Musicòpolis, amb Solo para Ustedes Dos. Duerman mis dos lunas, no teman que mañana no esté. Queda aún mucho tiempo para amanecer y amanecer. Seguirá marcando el tiempo y no importar de lo que hacer. Poner pluma en vuestros sueños, fortaleza de amor y querer. Dejen llevarles en mi barca de amor para alejarles del miedo y el dolor. Dejen llevarles en mi barca de amor y cantar una. Llegará del más allá, dejando el perfume y halo de mi voz, acariciando sus recuerdos y temor con mis manos. Mis cuerdas y mi tambor. girarles en mi barca de amor y cantarle un arroro solo para ustedes dos, y cantarle un arroro solo para ustedes dos. Y cantar un arroro solo para ustedes dos. Y cantar un arroro solo para ustedes dos. Segment de Musicòpolis que arriba fins al seu final amb la companyia, en aquest cas, on s'aportava de Cyprian Robbie amb una altra de les cançons fantàstiques que teníem al vostre costat, amb la peça que ens portava al costat de Blanche, per a ti i per a mi. I Lisa Fox amb Dynamite posarà el punt i final amb aquesta edició, però n'hi ha més. Musicòpolis, la capital de la música. Just pull the trigger, let the music...